राम शब्द स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज कार्तिक कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2060 अनुसार 17 अक्टूबर 2003 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश। राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीतांबरा जरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। परमात्मा के लिए विश्राम करना ये बात समझ में नहीं आया। देखो भाई खास बात है, खास एक विश्राम है और एक आश्रय। आश्रय पदार्थों का प्राय भाई बहनों के आश्रय पदार्थों लिए हुआ है। रुपयों का आश्रय है, घर का आश्रय है, जमीन का आश्रय है, कुटुंब का आश्रय है, ये आश्रय दिया है। आश्रय केवल भगवान को चाहिए। एक आश्रय ये पराश्रय है, पर आप और आपकी प्रकृति, प्रकृति पुरुष दो है, उसमें प्रकृति आश्रय है, प्रकृति आश्रय पराश्रय है। और क्रिया का आश्रय ये भी प्रकृति आश्रय है, क्रिया का आश्रय है। क्रिया की जगह विश्राम और पदार्थों की जगह भगवान, ये दो लेना है। ये बात मैं कई बार कही है, परंतु आप जब पूछते हो उस समय जो ज्ञान होता है वो बिना पूछे ज्ञान नहीं होता। मन में आपके प्रश्न तो ज्ञान होगा, मैंने पूछो बता, परंतु ऐसे सुनते ज्ञान नहीं होता। वो बाजार में देखते, कई वस्तु देखते, परंतु खरीदी होती है वस्तु तो और तरह देते। जूती काटते वाला सबको देता, सबके पैरों पर जूती हो देता है, फटी हुई तो मैं काटू, उगरा गया उसका। मैं तरह मंगी होता है वो मैदा पड़ा हुआ कहीं उधर ले तो बाजार से इतने मैदा पड़ देता है, बाजार में मेला ही है। आप कपड़ा खरीद लेते हो तो कपड़े की जाके कपड़े को देखते हो विशेषता है, इसलिए बाजारी सत्संग सुनते हैं। बाजारी सत्संग नहीं होता, ये हमारे लिए कह रहे हैं, हमारे को सुन रहा है तो बहुत फर्क पड़ेगा, इस भाव में बहुत फर्क पड़ता है। आपने चुपचाप रहो, अरे पूछोगे तो सही समझो, पूछ ले देखे उसे वो पूछा कागज गई है, मैं देखता हूँ, पूछने वाला भी देखता नहीं, वो मेरे लिए कह रहे हैं देखता नहीं। एक आदमी ने कृष्ण से पूछा कि महाराज मन भगवान में कैसे लगे, तुमने पूछा संत ने क्या कहा, वो तो याद ही नहीं है। तो मेरी यही दशा होगी, मेरी भी यही दशा करोगे तो पूछते और याद नहीं, तो पूछते ही हो, पूछो तो चिपक जाओते है, तो बहुत विशेष लाभ होगा। आप प्रश्न तो करते हो सुना छूट देगा, सुना दिया बना मेरे समय हमारी भगवान में पूछने मैं राजी होता हूँ, मैं पूछ लगी पूछ थोड़ा देती हूँ। तुम्हारे जिज्ञासा हो जानने के लिए पूछो तो बात दूसरी, यूं तो कागज में पूछ दिया, आप पूछे तो मैं कह देता हूँ। बाजारू सत्संग करते हैं महाराज, स्वयं करते नहीं, तो ये क्यों प्रश्न उठता है? ये बात मैंने बहुत बार कही है, फिर प्रश्न उठता है, आप पूछ रहे हैं याद नहीं, ये क्या सुना याद नहीं, क्या कहा याद नहीं, तो क्यों मेरी बेइज्जती करो, फायदा क्या होगा? पूछे जी को सुनो ठीक तरह से, समाधि फिर पूछो, समाधान नहीं फिर पूछो, मैं गुस्से नहीं हो जाऊं जितने तक पूछते ही रहो, 10 बार 20 बार 50 बार 100 बार मैं गुस्से हो जाऊं तो चुप हो जाऊ, गुस्से वाले वही होता गुस्सा जो ठीक उत्तर नहीं आ सकता, गुस्सा हो जाता है। आप पूछो ठीक उत्तर नहीं आवा तो गुस्सा हो जाता है, ठीक उत्तर होता है गुस्सा दे रहा है, वो ठीक उत्तर देता है, क्या पूछते रहो समझो। अब विश्राम के बाद पूछते हो या मैं एक बार नहीं कही कई बार कही है तो क्यों पूछते है? मेरी बात बदल हुआ है, बाजार सत्संग करते है, बाजार देख रहे हैं सब देख रहे, क्या क्या मिलता है बता, क्या मिलता है बाजार में, कई चीजें हैं ऐसे बाजार होते ना, मैं भी बाजार की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ नहीं कहता, मैं उत्तर देता हूँ ठीक है अपनी तरफ से, मेरे को जितना ज्ञान है मैं जानता ही नहीं क्या कहूँ, जानता ठीक दे रहा हूँ, आप मेरा कृपा सुनो। दो बात है अब बात करता हूँ, अब विश्राम की बात करता हूँ, एक तो क्रिया और एक पदार्थ, दो प्रकृति है, सब सुनो सब भाई बहन सब ध्यान देकर सुनो मेरी बात है, ख्याल करो, एक क्रिया और एक पदार्थ ये दो है, पदार्थ का जो आश्रय है, क्रिया का क्रिया है, क्रिया है ये पदार्थ है और ये क्रिया है, दोनों प्रकृति है, क्रिया का जगह विश्राम कुछ नहीं है, ये बात समझ नहीं सकते, समझे तो कुछ नहीं करना, कुछ करना है ही नहीं, करना है ही नहीं, आश्रय भगवान का, बस वो गजय जो भगवान क्रिया के जगह विश्राम, क्रिया के जगह विश्राम है बस तो जय भगवान, निहाल हो जाओगे, निहाल हो जाओगे, निहाल इतनी बात है थी विश्राम। तो विश्राम क्या होता है? कुछ नहीं करना, सुख होना, शांत होना, कुछ नहीं करना, चुप रहना, चुप शांत हो जाओ, नींद भी नहीं आवे, आलस भी नहीं है, चुप हो जाओ। सबकी परमात्मा में स्थिति होती है, सब जितने बड़े सबकी, वो सुने ना सुने गाल सबकी स्थिति परमात्मा में होती है। क्यों परमात्मा है सब जगह, आप चुप हो कुछ नहीं कहोगे तो आप भाई बोले हो गए, कुछ भी कहोगे आशे लोगे तो दूर हो जाओगे, परमात्मा दूर हो जाओगे। यह है सिद्धांत। अब उन्होंने कहा विश्राम दे, याद नहीं आया तो प्रश्न बहुत बढ़िया है, परंतु श्रोत से गलत है, विश्राम है कुछ विश्राम है। देखो बंदर होता है ना, लंगू देखा ना बैठ जाता है, वो विश्राम करता है बीच में, लगातार नहीं चलता है, देख लेना आप लगातार नहीं चलता, विश्राम करता है। आप भी चलते हो थे श्वास मारा हूं, श्वास मारा हूं, नहीं हम क्या बोले आप गए, उसे विश्राम हम क्या कहते हैं, हमारे दिल में श्वास मारा, आपकी भाषा में क्या कहते हैं, बीच में शहर जाते हैं, चलते चलते थक गया तो विश्राम का मन श्वास मारा, फिर चलो चल थक गए फिर बैठ जाओ। दिन भर काम करते जाते रात अधीन लेते हो तो तीन सुबह तेज हो जाती है, जो वो विश्राम है, विश्राम में शक्ति है। परंतु ये विश्राम और जो लोग है परमात्मा का तो आश्रय हो और विश्राम कुछ नहीं तो फल की प्राप्ति हो जाए, परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाए अभी इसी क्षण ही, अभी काम दे देगा, क्योंकि परमात्मा तो है। आप प्रश्न करते हो तो दूर होते हो, चिंतन करते हो तो दूर होते हो, पर बैंकों जिन्हें छोड़ दोगे जब भी छोड़ दोगे छोड़ने नहीं होता। आत्मसंस्था मन कृत्वा न कहीं चिंतित, मन परमात्मा में सिद्ध सिद्ध हो जाए फिर चिंतन मत करो, जब चिंतन छोड़ दोगे प्राप्ति नहीं होगी। वर्ष बीत जाएंगे, वर्ष सत्संग करते हुए वर्ष बोल नहीं हुआ, अरे बात तो ठीक से समझो बहुत जल्दी, अभी अभी परमात्मा प्राप्ति अभी इसी क्षण, तुम परमात्मा है रहा भी हो, आप हो या परमात्मा भी है, तो दोनों होते हुए देरी क्यों, किस बात की देरी, किस बात की, अब सन्मुख हो जाओ, हो जाओ। ऐ प्रश्न करते हो प्रधान को आत्मशास्त्र मन कृत्व में कैसे दीपते, मन करके फिर चिंतन करो, चिंतन करते ही आप दूर हो जाओगे चिंतन करते ही। परंतु आबाद इस अवस्था में चिंतन करना, मनन करना, जप करना, सत्संग करना, पुरुषों को पढ़ना, ये साधन है, किस साधन है, सुख होने का, सुख होने का साधन है। परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है, सब जगह परिपूर्ण है, वो मन में कब्जे में नहीं आता, बुद्धि समझ में नहीं आता, जैसे आप भीत को पकड़े तो कैसे पकड़े, पकड़ हमारा हाथ छोटा है भीत बड़ी है, तो इन्हें पकड़ लेंगे, हाथ से छोटी चीज को पकड़ लेंगे, हाथ से बड़ी चीज को हाथ नहीं पकड़ सकते, की बोल में। तो ऐसे आपकी मन और बुद्धि क्या है उसको नहीं पकड़ सकते, मन बुद्धि पकड़ नहीं सकते। और परमात्मा है कुछ क्रिया बंद करो, बोले मत, चिंतन बंद करो, सब जाओ प्राप्ति देता तुम। अभी इससे नहीं पर नींद रास नहीं आवे। नींद रास आती है तो थक गए उस पकड़ नहीं सके, थकाव से नहीं होगा। ऐसे चलते चलते विश्राम करे, वो विश्राम परमात्मा प्राप्ति हेतु नहीं है, वो शरीर के हेतु है। शरीर को श्रम होता है उसको थोड़ा साधा आसर दे देगा, उस संसार में ही है, संसार धर्म नहीं। आत्मसंस्थापनक शनै शनै उमर अभेट उपरा उपरा बोना द्वेश दो चीज है उपरा। जैसे है रास्ते में चलते हो तो कहीं कोई पशु खड़ा है, कहीं कोई शेर खड़ा है, कोई गाय खड़ी है, कहीं पत्थर पड़ा है, कहीं कूड़ा पड़ा है, कहीं कागज पड़ा है। अपने क्या प्रयोजन, अपने कागज से प्रयोजन को, पशु से प्रयोजन को, पत्थर से प्रयोजन, अपने जा रहे हैं बीज पड़े पड़े। जैसे उसे उदासीन रहते हो, ना राग करते ना द्वेष करते, क्यों आज आई भी नहीं करते, ये पत्र क्यों पड़ जाते नहीं करते, अपने मतलब नहीं, अपने मतलब नहीं। ऐसे संसार मात्र से कोई मतलब नहीं हमारा, हम तो परमात्मा के साथ है, परमात्मा के साथ है, क्या जरूरत नहीं। ऐसे उदासीन हो जाओ, द्वेष करो तो समय टूट जाएगा, राग करो समय टूट जाएगा, बैर करो समय टूट जाएगा। बैर भी मत करो, द्वेष भी मत करो, प्रेम भी मत करो, स्नेह भी मत करो, अच्छा भी सोचो बुरा भी मत सोचो। नहीं वो तो कृत्य नार्थ ना करते, करने से प्रयोजन न करने से प्रयोजन नहीं, किसी प्रयोजन मनुष्य मन नहीं। नहीं वो तो चक्र लेना था ना करते रहे प्रयोजन नहीं, ना चिंतन करने से प्रयोजन है, ना चिंतन न करने से प्रयोजन है, ना कोई व्यक्ति से प्रयोजन है। आप प्रयोजन भगवान से, ये भगवान में विश्राम है वहां विश्राम, असली ये बात है। जो भाई पूछते थे ना, डरते रहते हैं पूछते पूछते थे, मैं पूछते डरते किसने पर नहीं है, हम जानते नहीं। तो विश्राम, विश्राम नाम है उदासीन, राग देश जुड़ता है। भगवान राम जी में गए, राम जी तो राम जी से द्वेष किया, उन्हें कल्याण हुआ, प्रेम किया उन्हें कल्याण हुआ, उदासीन से कल्याण नहीं हुआ। ऐसे संसार से उदासीन रहो, अब यह मतलब है, हमें कुछ लेना नहीं देना नहीं, मिट जाएगा सोचा सोचा। द्वेष करो क्यों याद आ गई, ये बात तो क्यों आ गई, समझ करो। उम्र भर करते रहो कुछ मिले मिले, आगे तो आगे चलेगी चलेगी, ना राग करो ना द्वेष करो, ना अच्छा समझो ना बुरा समझो, ना अच्छा अच्छा न ये बना रहे ना बना रहे, उसमें उदासी उपेक्षा अपने संबंध नहीं जोड़े, कर्तृत्व मान में संबंध नहीं जोड़े, तो संबंध न जोड़ के जो रहना है वो विश्राम है परमात्मा के लिए। परमात्मा है, सब है, ऐसे हो सको जो पकड़ो मानो, पकड़ सकते नहीं, जैसे भीत पकड़ में नहीं आती ऐसे बुद्धि में अंदर नहीं आती, बुद्धि ग्राह्य होने का है बंद पकड़ नहीं आती। बुद्धि ग्राह्य में मतलब है बुद्धि जागृत रहनी चाहिए, जागृत मैं हिंदू आदर्श चिंतन नहीं हो, जागृत है उसको विश्राम कहते हैं। अब भाई बोले शंका करो, कोई क्या लिखा है समझना यह है कि परमात्मा चाहते हो तो परमात्मा है। अब परमात्मा चिंतन मत करो, है करे एकदम चुप हो जाओ, न राग है न द्वेष है न हर्ष है न शोक है न राजी है न नाराजी है, विश्राम अब वो भाई प्रश्न करो मेरे में जो समझ में नहीं होगा, मेरे को पता नहीं है ना क्या मन में है, प्रश्न करो। और पूछो, बहुत सीधी बात है, बड़ी सरल बात है, परमात्मा की प्राप्ति जितनी सरल है इतना सरल को काम है ही नहीं, क्योंकि सब जगह परमात्मा कौन कौन है सब हो जाओ, परमात्मा है कोई चिंतन हो तो करो, ना राग करो ना द्वेष करो, ना ये बना रहे ना बिगड़ जाए मिट जाए, हमारा मतलब नहीं समझे नहीं इस बात को, नहीं सोचो बोलो और बोलते नहीं बोलते नहीं। अशोक कुमार शर्मा नहीं समझ गया, समाधान होना चाहिए, नहीं आता याद नहीं हो पूछ सकते आपका प्रश्न, आपका प्रश्न था क्या वकील ही जरूर रहे आप पूछ रहे परोक्ष और अपरोक्ष विषय में कुछ बताइए, परोक्ष और अपरोक्ष प्रसंग दूसरा है, आप अभी जो प्रसंग चल रहा है प्रसंग नहीं है, आप समझे होते परोक्ष होता ही नहीं, अपरोक्ष है परमात्मा, परोक्ष परमात्मा जैसे थी अपरोक्ष बहुत ही होते। और दूसरा प्रश्न है कि विश्राम में स्थिति कैसे होगा, स्थिति सब जगह कण कण में है कोई परमाणु कण भी नहीं है सब ऐसे हो सब जाओ सब में है समाज आया नहीं समझ में वो तो समझ आप गया नहीं मैं तो बोलो विश्राम है विश्राम परमात्मा के लिए विश्राम है ये हमारे लिए विश्राम शरीर का होगा लंगूर चलता है लंगूर बैठता है वो शरीर का विश्राम है ये विश्राम काम का नहीं है आपके भीतर बुद्धि थे बुद्धि चिंतन कुछ तत्काल प्राप्ति है तत्काल क्यों परमात्मा में है आप परमात्मा सब में है तो है मान कर सबको जाओ सब जगह है सब मान कर आत्मसंस्थ मन कृत्वा परमात्मा है तो कुछ भी चिंता नहीं करो ये बात आई समझ में है ऐसा मान कर फिर चिंता नहीं करे चिंता करो दूर हो जाओ चिंता नहीं करो तो समझते जाओ चिंतन करो तो दूर हो जाओ करो मत आ जाए अजो पक्ष करो कोई याद भी बात है अब तेरे कई चीज चिन्ह क्या है क्या मानना वाला उपेक्षा मन वो थिर करने में उपेक्षा बहुत काम की चीज है राग द्वेष काम के नहीं है हर्षो काम के नहीं है राजी नाराजी काम के नहीं है कैसे मिटा में ये काम के नहीं है उदासी अब क्या मतलब अपने को मतलब नहीं अच्छा है तो अच्छी बात है बुरा है तो अच्छी बात है अपने क्या मतलब समझ आना कोई समझ नहीं अपना अच्छा है बुरा बहुत बढ़िया चीज है जब सपोज जाए तो मंजन लगता है एक दिन बात पूछी मन हमारे कहीं जाता ही नहीं क्योंकि आपको मन में काम ही नहीं पड़ा उम्र में काम ही पड़ा नहीं आऊंगा जाता ही नहीं जाता है अब जानते ही नहीं पशु हमारे जाता ही नहीं अब काम पड़ा नहीं पड़ा है है